أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الشعراء ده لسم آيات سخشرو پر دو وشتم آيات باني ختم شو د دې ربط د ما قبل سره داري چې په تېر درس کې چې وو هلته د مکذبینو د منکرینو مذمت الله تعالی بیان چې دا داسې بد خلک دي د په دا مځکه کې دا دغو نشیان ویني چې الله تعالی یې راشنه کوي د دغه سلادی الله تعالی چې دی دوی نه دي پېژندلی خو بیا دوی د دغه شیانو څه په دا مځکه کې چې نباتات راشنه کېږي رقم څنګه ش ش ش شیان څنګه عزتمن دی انسان غذا پکشي کده د حیوان غذا پکشي کده د انسان دوا پکشي کده تلذذ خوند نعمتونه پکشي کده خود دغه سبب دی الله پیژندل مگر الا ول وما کان اکثرهم مؤمنین دا پای کده درس دغه خبره وسوم اکثر د دې چې دغه ایمان راوړون کې نه جن نو رب ستاش دی ول عزیز دی غالب دی د دې پر عذاب ش عذاب ور لره ورک دا چې ځینې ځنډه یې ولي دا وخت ولي ورکی برل خو رحیم دی رب ذات رب وخت ولي ورکی پر د بانه دری چې براوي زما خونو دونه وخت ولا که پیدا کړی شپې کریم په دې شیانه کې وهلی وای نو ګای کې د مکذبینو هغه خبره بیان کړ چې پر هغه سربېره ایمان نه راوړي دغه دلایل هم موجود دي او الله تعالی د خپل غلبه او ښکاره کړ چې ستا پر عذاب غالب وي وس د دې خبرې د تایید د پاره د دغه مکذبینو د دې د مزمت د تایید د تهجید او د عبرت د پاره چې دی د دې د پاره یو څو قصې پر له پسې ذکر کړي چې دې عبرت نی واخلي چې نور مکذبین چې الله تعالی هلاک کړي هغه نقصتا پایم هلاکت دی الله تعالی دې په عذاب اخته کړي لکه هغه شخص کړي نو کدا اس په خبره پویږي مخکې د مکذبینو مزمت بیان سوی وو اوس په دې ذکر د قصو چې د یو سلسله قصې پر له ذکر کیږي په دې کې تهجد ورلر ورکی عبرت ورلر ورکی چې پای مو دغه رقم راوځي نو اوس دا ترجمه ته متوجه الله عز وجل وار وار د موسی علی السلام قصه ذکر کی، اگر چې د موسی علی السلام قصه د غیرتون کنه بیان در ګردو په پای کې د ورسته په وجود کې راغلی، دغه نه بیان پر د مخ خو ما لا ترتیب په دغه الله ور اړی چې د خلک ونه وای چې قران خو نو تاریخي کتاب، تاریخ خل بو تو شی تاریخ نشي، فقط عبرت په خاطر باندې د قصص خو سې وسه نمونې را اخلي. نو الله پاک و نبی علی السلام ته د سی وای و اذ او هغه وخت ور پیات کا، یعنی وذکر ور پیات کا اے محمد، کم وخت از هغه وخت وچا کی ور پیات کا، دغه د مکی مشرکان ته دغه قصه ورته وکړه چې دا سیس پر کم نور خلک والا ته باکړل. نو ور پیات کا از هغه وخت تر دا از مخه به دغه ور پیات کا، دا به نو وای مناغه وذکر چې هغه بر عمل په ذکر کې وکړي. نو ور پیات کا از هغه وخت نه دا چنار یې کړل، نه دا وکړل رب کا ربستا موسی و موسی علیه السلام تعالی ناری کړ څنګه اندار کم نارای ورته وکړه، ول ائتی القوم الظالمین، ائتی ترا تاګ وک ورسه القوم وهغه قوم ته الظالمین چې دوی ظالمان دي، ودا ظالم قوم ته ورلره ورسه. ګورده دا قوم ته تعبیر په ظلم وکي، ولې پر ځان اول ظلم کړی و چې کفر اختیار کړی، نو سره چې کافر شو خدای غته ځان سره ظلم دی خو دوزخ ته ځان بیای، نو انسان چې پر ځان وسیله خود دوزخ باید ځان را وګرځي، نو لمړنۍ ظلم یې د دغه څخه شروع. هغه بل هغه ټول خبرات له پرېږده و چې معنا دا د بنی اسرائیل کوچنیان بیا الله ول خدای فرعون دغه کارونه کول قصه مخ کې تیر سوی ده. نو ان داس نارای ورته کړی و د الله پاک و د موسی ته چې ائتی ترا تګ وکه القوم و هغه قوم ته الظالمین چې ظالمان دي. کوم ظالم قوم؟ قوم فرعون، وهم قوم تد فرعون راتاق وكذا قوم فرعون ذا القوم الظالمين سبدال لي ملاقاري. نو قوم تد فرعون ور لها ورسا ألا يتقون داشي ورتو ايش ايا لا يتقون دي نبي رجل ألا سخ ورتاو تدخل داي بندات دا ألا سخ نبي رجل خد ألا وتعالى سارة بار خالق دي كي مخلوقي. نو داغ سورتو ايا لا يتقون دي نبي رجل دا ألا وتعالى سخ قال دا خود الله تعالی دا طرف پنی داس و موسی چې ولته به دغسې وکړي، ور بسې وجې ظالم قوم ته چې دا د فرعون قوم دی و دوی ته ګویه چې ته خدای څه ولې نه بیریږي، دا دونه ظلمونه پر ځان ولیکوي پر جهان یې ولیکوي. قال موسی علیه الصلات والسلام عذرونه پیشي والا پاک ته دوا عذره بیانی. اول قال موسی علیه السلام ربي ازما رب اینی به شک زه اخافو زه بیریږم ان د دې خبرې څخه یکذبونی چې دوی به تکذیب وکړي زما د مخه در بیان زما چې دا زه خوله په پورې کوم خو متکبر سړی دی برابر کې چپ کړه زه زکش کړه دروغجن خو دغسې به ووایي نه متکبرین د غره کوم برابر وایي فلانی سړی د خولې و چل ته لاولاکه پرېښي. موسی علیه السلام خو زه پر دغه بیریږم چې زه به دا بیان شروع کوم، دا خو نواله د خبر د شپې عوان ته کوي چې زه د خدای رسول یم زه رالېږل یم تا ته لار درشم، دی ما د خولې چل ته نه پرېږدي دس چې به زما تکذیب وکړي ما بله خبره نه یې پوره کړې. نو قال موسی علیه السلام رب ازما رب اینی بشک زه اخافو بیریژم اند دې څخه یو کذبونی چې دی به تکذیب وکړي زما د مخ در پر کولو د خبرې زما ولا قاری یو کذبونه نی دی هغه یو کذبونه د جمع نن چې دی په ان ناسبه مستریه حذف سوی دی، دا بل نی چې هغه د متکلم ور سره مشته د هغه نون دی هغه یې عبارت څه د کسره دلالت پر کوي، دا د نون زیر پرې غیر دلالت کوي. نو په اصل کې څنګه څنګه یو کذبونه نی دی وس چې ان پر داخل سره اول نی و غرزه دی یو کذبونی وس ویل کیږي ترجمه دا غدا چې زه بیریژم زما تکذیب بو کی زما دروغ غنل بو کی ما به دروغ وګولې د مخه در پر کولو د خبرې زما و یغدیق او تنگیج صدری زګر زما. موسی علی السلام دا غره کوم جر درد به ما ته راځي، موسی علی السلام اخبان درد به پر خبره ډیر ضرورت دی معنا چې چا به د حق څخه دور نکا وشتل وکړ نو دور بل مال ته زګر تنگیج دلته می جبه هغه رقم د پاکستان والی عسكر واټ عجیب ته وړه جبه يم د ستوري رقم نو سړي چې په جبه کې بنديج بیا درد ورسنه خبره خبرې نشي کولای برات هغه سره ضرورت نه بل مات خدا مشکل پیشي می زګر تنګیر معنا نه پستنګي می کیر چې د عزت تکذیب وکي ما خبره نه پر کړه درې ته وای چې په کنه خو درد راځي اچ درد را لید چې بیا هغه حالت چې بنديش کی زګر نه پستنګي می کیږي. نو زه به د بیان څنګه وکم دا خو ډیر بیان غواړي پسې تفصیل غواړي دا خبرې چې د الله تعالی ذات زده ته په صفات معرفي کوم بیا خپل ځان معرفي کوم چې زه رسول یم تا ته مې دا خبرې راوړي ګوره دوی به مې تکذیب وکړي و یغدیق او تنګیر صدری ځګر زما خلک نه وایي د ځګر مې راته بند شي داسې ولا ینطلق او نه چلیږ تګ نه کوي لسانی ژبه زما ژب زما ژبه روانه نه ده. نو خدا چې پله هغه کیفیت په خپلې بیا مې تکذیب وکړي درد راسي باره خو نو ما هیڅ بیان نه کیږي. کیدای سي د عذر ته متوجه یاست، عذرونه یې پیش کړو، ولدی به مې در خبرې د پره کېدو د مخه تکذیب وکړي او ځیګرو نه پس مې ورته تنګیږي، درد راځي او ژبه مې نه چلیږي. نو څه وکه یا الله، فارسل تواستوه الی هارون، و هارون چی شو واسطه و منا وحی جبرائیل. هارون علیه السلام خو نو د سر ملګری نه دی، دی خو نو اوغ دی چې د مدیان را روان دی، د شعیب علیه السلام د کور چالتیا واده کړی دی، پر لارې خو الله تعالی د رسالت ته ورکړي، مصر ته نه دی را رسېدلی، پر لارې باندې دی. کیدای سو مضمون پوهیږي، هارون علیه السلام خو نو اوتښتېدلی ده، خو تلته مړی کړی و. هارون علیه السلام خو په مصر کې و، نو برل زما ورور په مصر کې دی، هغه ته جبرائیل ور واسطه، هغه م نبی که زه خو دیایم نبی کړم، زه به نو به راورسم، زه دی په سره ملګری سو، بارکه ما ته درد راتلی، ژبه مې بنېدلی، دستي به بیان دی شروع کوي. په بل ځای کې راځي، هو افصح منی، ولدی در ما ډېر فصیح دی، ژبه یې ډېره ایلا ده، باره به دا بیان دی کوي، نو به زه نو کوي جلاوره امسم. او بل دا دی که دوی زما تکذیب کوي، دا فرعونیان دی به راسرای، دی به وایي چې دی ښه وایي، دی به مې تصدیق کوي، نو به ډېر درد ماته نه راځي، زه به خبرې کوم، هارون علیه السلام به مې تصدیق کوي. کیدای سي په خبره پوه سوه، که زما خبرې بندېدې د درد څخه منانه پستنګي مې کېده، ژبه مې اړه سول، دی به دستي بیان شروع کړي د هغه ځای څخه. کیدای سي مضمون ته متوجه یاست، فارسل نو ته ولېږه یا الله تلیږل وکه د چا د جبرائیل په وحي سره الی هارون، و هارون ته چې هغه په مصر کې اوسېږي. نو یو عذر خو دغه دی تر دې ځای پورې بیان سو. په دې عذر کې څو خبرې ذکر شوې، درې دی به زما تکذیب وکړي د مخ در پوره کولو، زما ځیګر تنګیږي او ژبه مې روانه نه ده. نو چې دا مشکلات زه لرم، نو ته هارون ته څه شي وکړه، جبرائیل امین ولېږه، د فارسل په وروسته به نو څنګه وایي، فارسل ته ولېږه جبرائیل په وحي سره، وچاته الی هارون، و هارون ته هغه منبی کړه. دوهم مشکل چې دی پیشي والا او تعالی ته هغه دادی، ولهم او دوی لره، دغه فرعونیانو لره، دغه ظالم قوم ته، علیه پر ما باندې ذنبون، یو جرم ستا، معنی هغه بدل د جرم ستا، هغه جرم ته، هغه جرم ته اشاره کوي چې هغه غرمه موسی علیه السلام راوتلی و، یو قبطي و، قبطي د فرعون قوم و، بل دغه د بني اسرائیلو د موسی علیه صلات وسلام تربور، د دوی دوه سره جنګ و غرمه، برغه سړی چې د قوم څورنار کړ چې ال موسی معنا مړ کړم دغه را باندې راچولی، موسی چې ورلې خو نو هغه پر د ظلم کاوه، هغه ته اوس یو تهدید ورکاو چې په سکه دس کې هغه بره ورلې. خو موسی علی السلام ډیر قوي او قوتمن، بیا نو د نبی سکه چې دا ورته کې دغه ساو خطر ابره دغه وش فرعونانو ته ال رسیدي چې موسی خو مړی وکی، ا موسی علی السلام ته چې ار ورکې چې پرېږدي د نه وژنې د دغه ځای پر هر رسولانه، نو بره الله پاک ته دغه عذر پیش کړي، بره نو ما خپل ته قتل کړی دي، ته مې علی دا ودر بار ته د فرعون راسې زرات شته دلم د الله سره ورسکار از نه پراره. نو چې ورس مغه شیخ وسه د خلک پر چا من پښتنه وایي، ما د خدای پر اسمان غوښتي چې پر مځکه په لاس راکړي، نو خدای کساده هغه به مې مړ کړي، نو خو زه قاتل یم د دې لپاره. اگر چې موسی علی السلام د قتل په قصد کله کړو، خو په خطا، نو دا خطا قتل چې دی فرعونیانو خو خطا نه بدل، خو خپل په قصد یې وجری دی، زموږ سره عزت اخستی دی. نو په دغه په ذنب تعبیر وکړي، ځان خو ګناه ته وایي، انبیاء علیهم السلام خو نو ګناه نه کوي، نو برای موږ په جرم چې شو کوي تعبیر وکړي چې د دوی پر ما یو جرمانه ستا، پر ما باندې یو سزا را باندې ده چې راڅخه اخلي. نو دا یې دوهم عذر و علا ته وړاندې کړي چې ته ما څنګه ولېږي، ولهم او دوی لره، علیه پر ما باندې ذنب، یو جرم ستا، معنا یو پرسته د دوی پر ما باندې، فاخافو زه بیریږم، ان د دې څخه یقتلون چې دوی به ما ووژني. دا بیا یقتلون نه نی دي، بیا هغه د ان مسره د چا مخکې ما درته بیان کړه، فاخافو نو زه بیریږم چې دا ګناه را باندې ده، دا جرم را باندې دي، ان د دې څخه یقتلون چې دوی به ووژني ما. دا خو د دوه عذر رسول وس د الله تعالی څنګه ورته وایي، قال رب العزت ورته وویل، معنا ارشاد ورته کول، کلا دا رقم اسکل نه ده چې دی به تا وژني، قتل خو زما په لاس کې دی، د فرعون قدرت خو زما په لاس کې دی، نو معنا در څه ګرځولی سم، ده ته زه پر تا تسلط نور کوم چې تا قتل کړي. نو دا اندېښنه ګرځره د زړه سباس چې دی به تا قتل کړي. قال الله پاک ارشاد ورته وکړ، ما ول کلا، کلا چې دی هغه درد عتوري دی، معنا دغه رقم اسکل نه ده چې دی به تا وژني، دی پر تا تسلط نسبي دا کولی. فذهب، نو ته چې دواړه ولاړ شي، معنا نو هغه د خواست قبول شو، ګوره د قران کریم مژاغټ سرخیانی وای دلته نو دا خبر رانه غل چا ده خواست چې قبول کی جبرئیل او هارون ته مور واسطه واغې هم چې شکی نبی کی نو دلته فاره هغه خبر ګرد واکی وسول یعنی علا پاک د سیدا فش فذهب نو ته سی دواره ولار سی منه هغه ستا خواست قبول ساغم نبی سوور سی په دواره باندې ته سی تک وکی بیا آیاتنا په آیاتو سره زموږ مش ترجمه کوم لا قاری فذهبات چې دوار ولاسي چې متلبسین یا سبي آیات نه په آیاتو سره موږ د آیاتو څخه مراد هغه معجزې چې موسی علیه الصلاه والسلام تعالی ورکړي نو تاسې تاسو کوي به آیات نه سره د آیاتو دغه دلایل زموږ ان به شک موږ الله پاک ورته وای معکم ستاسې سره یو موږ تاسو ملګری یو الله خو نو یو دی په اناش تعبیر کې د ماز د احترام د لارې چې الله تعالی د خپل ذات احترام خپل کی ان به شک موږ کدای سی سړی یم غټ سړی گورنر برای چات وای برای زموږ در باندې پام دی د ځان سره په مشت تعبیر کې کنه دی خو یو دی نو الله خو واحد لا شریک ذات د ځان سره په انا تعبیر وکي انا به شک موږ معکم ستاس سره یو د موسی علی صلوات و سلام او هارون علی سلام سره په کوم تعبیر وکي دیم جمع موږ ستاس ملګری یو مستمعون او ریدونکو نو پر ما کوم خبرې پټی چې کوم خبرې تاته پرعون کوي هغه ز اورم د چې دی تاته پلان سنجي هغه ګرد اورم بس ورسی فاتیا بیا ورته وای فاتیا تسرا تک وکی ورسی فرعون او فرعون ته اده مخ این فذهبا ورته وای دا وس دغه آیت سره چول کلا فذهبا ولارسی بیا ورته فاتیا و ملارسی دواړه فرعون او فرعون ته فقولا پس تس وایاس دت فقولا پس نو تس وایاس دواړه ودت څنګه چې اینا به شک مور هر یو په مشکل رسول او رسول دی رب العالمین ده رب د مخلوقات ګور ان به شک مور سو معنا د موسی هارون علی السلام ځان ور یادی ان به شک مور اریو د اریو په دې سره چې ال رسول م پرج ذکر کړی خو به چې رسولای ویل چې مور دواړه د الله رسولان مګر د رسول څنګه م پرد د نو ان دې کوم چې ان به شک په مشک اریو چې دی رسول او رسول دی رب د رب العالمین د ټول مخلوقات د ټول مخلوقات رب چې دی مور دواړه د هغه څخه اریو رسول یو را لېږلی یو د نو چې رسول یې کوم پیغام یې په لاس تر کړی دی پیغام دی وای ان ورته داسې رسول یې داسې پیغام یې را کړی دی ارسل چې ته ولېږه معنا زموږ سره بني اسرائیل بني اسرائیل د بني اسرائیل اصلي ټاټوبی چې وو هغه خو هغه د شام منطقه ده هغه فلسطین او شام دی خو هلته آباد وه نو دلته د کومې خوا راغله هغه خو هغه قصه یې په سورت یوسف کې موږ ویله چې یوسف علیه الصلات وسلام ورونو او هغه راوړي په څا کې واچو پر څا باندې کاروان را لیدی را وکشي بری راوړي په مصر کې خرڅ کړي نو مصر ته چې دلته دی آباد شو هغه وچې غټه دی کراره کیسه یې اوږده چې پاچا شو چې پاچا شو بیا ورونه راغله هغه د دې ځای څخه چې بیا توعام لري کاختي وه یو کاروان را لیدی یو بل پلاچ را لیدی برل بیا پلارم در سره راوړي قصه یې په تفصیل باندې تاسو ویلې ده نو برای یعقوب علیه سلام د خپل ورونو سره را لیدلته په مصر کې آباد شو نو دا خو د دې ټاټوبی نه وونه دا خو د یوسف علی السلام د وجدي دلته ګرځرانه قرسی و دلته چې بارے فرعون په چا څخه کپکان پر مصره په سره دی مر یان کړ شپږ لکه و ډیر زره تقریبا دوه نه پاره په دې وخت کې دا قصه د موسی علی السلام په شه ده نو بنی اسرائیل یو قوم دلته آباد و چې دا مهاجر و د شام راغلی و د فرعون قوم کپکان هغه دلته چې تسلط حاصل کړی بارے د دې د مریان کار اخستی بیا هغه خبر و چې بارے د دې کښیان لا له ولا فرعون دغه ظلمونه شروع کړ دغه خبر اوس په دې ځای کې ده چې مال دی ورته وای چې موږ د الله تعالی رسولان رسول په معنا د مرسول دی را لېږل کړ سی وی در بل عالمین د طرف د کوم خبر ده پر ان د دې د پر ارسل چې ته ولې جمع عنا از موږ سره زما او د هارون سره بنی اسرائیل دغه اولاد د یعقوب علی السلام بنی ما نزمون اسرائیل د یعقوب علی السلام چې دا ګرد اولاد ده شمال شپږ لکه او ډیر زره تقریبا تفسیر لیکلی وای دوه خلق زنجور سی په دې وخت کې پلاس را مرزو بیر تخبر وطن ته د مریتوبه سی آزاد دا د خواست ورته پیش کی وسنو پیرحون چې د سی ورته وکتل برای د پیرعون خبره ته ګوره تفسیر نه برلی کی برای موسی علی السلام چې د سفر سره ورسید مصر ته اول ولاړ خپل ورور پیدا کی هارون علی السلام برای خو هغه نبی سوي چې د راتي علاقه تم جبرئیل را لجری برای درځنو چې د دعوت کار شروع و اې د فرعون دا په خوا خدا پچهان چې ودې دا شر چې بو دا به یو کلا و دروازه به درلوده بنجده به نو پیردارم د کلا د ننه ولاړ کی دروازه بند د ماشام دی پر اس دواره سره رسول الله صلی الله علیه وسلم صح په لکړ ورڅخه دروازه وټکو اپیرداران ول څوک یې اسوار دو فزم موسامه الله تعالی را لېږلې مده بچا صاحب سره خبره کو او اې دی واره لپاره ته بارا چې مانه دا کار په فرصت سړی نه دی چې دا وخت دروازه ټکی د شپې بلل ته دی یو نه دی دروازه ټکی برای زه د خدای رسول الله را لېږلې مې په کارینو برای روایت کې راځي چې فرعون بارو پچتې سما تعالی کې بیا صاحب لېونې نو په دونه دغه نار دی شری دروازه او خلاص کې نو چې ارسو بارای ول راي ولې د دروازه او خلاص ادی بارا را لچ دروازه فراسه کړه بارا د حساب تک شول دا اوس چې بیان وسونه چې بارا ول مجد غساله را لې ژلي دواړه رسولان یو او مطلب مو دغه دی چې بنی اسرائیل په لاس را کوم چې بیا زو شام ته بالا ته مشته ازادي راک د امریتو بد ظلم نه لک د فرعون خبر ته واجو نس قال فرعون ورتواله ایا لم نربي مر نوې تربیه کړی کته پینا په مشکه هغه شته چې ورته وکړه موسی علیه السلام خو ځوان سو وی بلاست ولس کاله چې سی وی ډېر وخت تیر سو فرعون قرار و پیژندې ورته ته نه وي چې از مش په کور کې ما کې نه لوي کړې سونې احسانونه مدر سره وکړ دا خو جنو وکړ چې لاسونه ډېر مشکل وي زما دې مونږ له زړه نه ساتون راته کې دا څه ګلې ورته شروع کړ ایا لم نربي مج نه تربیه کړې کته ته موږ دلته تربیه کړې نه وې فینا په مشک معنی په خپل کور کلی کې ولیدن په داس حال کې چې ته ولد وې کښنه وې ولید یا ولد هغه ټپل ته ویل کېږي په داس حال کې چې ته ولید وې چې د مور زو کېدلې ویل خو د کور ته په هغه وخت رالې چې موسی علیه السلام به دې ویش په یاد دوه شو په صندوق کې شو ورخه د هغه وخت مور زلې ایا لم نربي موږ روزلې نه وې تربیه کړې مو نه وې کته فینا په مشک ولیدن په داس حال کې چې ته ولید الک وې کښنه وې دا یا ولبست او بیا تا ځنډ وکي عمر دي چیر کې پینا په مشک من عمر کې د عمر څخه ستاس نیم ډیر کلونه بیا خو دا سینه معنی چې کښنه یې مراله وکړي بیا چې ځوان شي خو ډیر کلونه د لیوه په ځواني کې دلته د بادشاہ په دربار کې لوي خو دغه نه عامونه جز مشغولل دي ګوره هغه د کښنه والی تربیه یې جلا ور یاد کړه دا ول بیست او تا ځنډ وکي وخت دي چیر کې پینا په مشک چونه من عمر کې د عمر څخه ستا سنین ډیر کلونه دلته په مشک عمر چیر کې دا یو احسان پر کښې شوی بل وفعلت فعلتك التي برای هغه د قتل مور په یاد کې برای نو ستا خو په یاد دي لږ مزبوش سره مړی ام کړی او بیا تښتېدلې وین وفعلت او تا وکي فعلتك کارستا التي هغه کار فعلت چا تا وکي برای اس خپل کار خو دې په یاد چا تا دلې وکي بنا هغه مړی داسې په یاد کړ وفعلت او تا وکي چی شي فعلتك فعل ستا کارستا التي هغه فعل فعلت چا تا فعل کړی وانت من الكافرين ففايك بار اداغل وانت تا اي موسى من الكافرين دا كافرانو سا كافر سا معنى كافر نا شكر بارل دير نا شكر تا دا شكرية دا قضاء خو ما درسل چه مال داغو چه تراغل از ما احترام بكره چه ما كم نور خلق چه كم شاكي چه ما عبادت كي نو اغو خود نو وكي نوري نا شكرية دا جملا وطر لوس ما تتلسي اتونا راتا كي نو وانت تا من الكافرين د ناشکرانو څخه دا غسته جمعي نو برا شایسته راوځي نو کافر معنا ناشکر که دا بل کافر ته چې موږ کافر وای خو دې د اعلان شکرې په دغه ورته وای نو د کافر اصلي معنا ناشکر دی نو ته د شاکرینو څخه نه دا د فرعون جواب شو موسی علیه السلام اوس د دغه دواړو خبرو جواب ورکړي چې تا چې یو دا خبره ما ته راپېغور کړه چې برا دلته زموږ کره ته لوی سوې دلې موږ ته ساتلې کلونه دې تېر کړې او بل چې دا خبره راپېغور کړه چې تا چې مړی کړی دي اول چې دا د مړي جواب واوري قال موسی علیه السلام ورته فعلت ما خو فعل کړی دي ها دغه فعل چې دا تا رایاد کړي اذن په هغه وخت کې مې کړی دي و انا چې زه من الظالین د خطاکارانو څخه دا خو ما په هغه وخت کې کړی دي چې زه خطاکارم خطاکار ودې ته وایي چې مانه نه بوت نور کول سي دا یو ترجمه ده بله ترجمه ده چې زه د خطاکارو څخه چې ما مړی په قصد کله وکړ بد سړی خو هغه دی چې په قصد مړی کی نو ما خو سره خلاصوله وده ته به مې یو تهجد ورکاوه چې سړی لکه څه درګرېوان نیول ما داسې کې نو چې هغه مړ شو ما خو وژي نه نو دغه د خطا قتل د خطا قتل او نبوت دا ټکر نه سره لري منافات نه سره شته مړی کړی ما مړی کله په قصد کوي مړی خو په خطا کې اوس نو د دغه د دالین ترجمه په چا کو ملاقات په خطا کارم هغه خو زه خطا کارم کما په قصد کړی د قصد مړی سره یو چاتور په غوره ولې چې خو هغه چا مړی دی کول ما خو په قصد کړه کړی ور قال دورت فعلت ما فعل کړ دی هدا چې د دغه فعل چې دا تا په غور کې چې دا قتل دی اذن په هغه وخت کې چې و انا زه من الظالین د خطا کارانو سم چې ما خطا کړی و ما خو په قصد نه وکړی نو د قصد کار کما کړی وای د دې وړ وچ تا ما تر په غور کړی وای چې ما په خطا کړی دا خو نه دی ففررت نو بارزه وتښتیدم په فرار ته بیا وتښتیدم پرار مې وکړې من کوم ستاسو څخه لما هغه وخت خفتو چې زه وبېردم کوم ستاسو څخه نو ستاسو څخه وبېردم تا دغه څه کښنه چې د مور پیدا کړې چې هیڅ نه وکړې ته الله الله و د بنی اسرائیل ده نو دا چې ما مړی کړو یې ستا رسېدلې نه تا خو بېخي نه پرېښول خو دوام مې پرار وکړې ولاړم وتښتیدم په فرار ته بیا ما پرار وکړې من کوم ستاسو څخه تېښته مې وکړه لما هغه وخت خفتو چې زه وبېردم کوم ستاسو څخه فوهبني فوهب بیاہ بک لی مالا رب از ما رب حکما حکم فی صلاح مانا پوہ اللہ تعالیٰ ماتا پوہ راکر علم راکر حکم دا چا سخا ہم عبارت کردی دا علم سخا ولی عالم سر حکم فی صلاح کولی اس حق و باطل سر جلا کولی اسی نو ما پرار وکی زدر وسا غم وسانیم چا ستاپ دماغ کی جزا بیر بدل سوا ما ماتا اللہ تعالیٰ اس حکم راکر دی علم راکر دی فوهب ترجمه جز داسو ملاقات فوهب بیا را وبخشی لی و مات ربی رب زما حکما فوه او د حکم اغه استعداد د غیر تراک چ نبوت وجعل الا غرز ولا يمنز من المرسلين د رسولانو څخه الا زوست رسولانو څخه غرز ولا يم اغه موسی انم په خاطر ته په کور کې غرزم الا رسالت را تر کړی دین د دې کوم خبري جواب لر ورکی دغه خبره چې ولته ته قتل نو کړی چې بیا ولاړ دول قتل خو ما په هغه وخت کې زه خطا کارو په قصد مې کله کړی قتل کته ور ولې ترش یې په قصد کړی نو خود سر به رده لمنه دا و ما ته دغه ظالم پچا و نه کوم وینم زه کی ته پرېږه دا و ما ولاړم چې وژنم کني ما په قصد قتل نو کړ د دې بلی خبري جواب کنه پات دی هغه دغه د جبرل کښنه یې په داخ خپل دربار کې لوی کړی بیا چې ځوان سوی څونه کلونه دلته ګرځېدل نو د دې ته خزا خدا خو چې تاسو ما احترام کړی تر از ما ته نشاتون کې دیغه جواب وکړي وتلک هغه اغه روزنه او تربیه چې تا یاد کړ وتلک هغه تربیه چې ده نعمت دا یو نعمت دی ته مون نو چې احسان رجه هدا دغه نعمت علی پرما دا خو یو نعمت کې پر ما احسان رجه مگر د څه وجه څخه و ده اند دې جه اته څخه و عبدت عبدت چې تام ریان ګرځولې و بني اسرائیل بني اسرائیل نو هغه ته د خپل لاس در پیښه در خپل لاس ګل لاس تا چې زه په خپل کور کې روزرم دا د شی ورځي و په بعد د شی ورځي نو دا خو د دې وجه ستاد خپل ظلم د لاس ساده غاړې سم زما مور زولې صندوق ته چورم تا چې د یو مور چې خپل زی صندوق ته چې بیا درې هفته غورځي خدا ستا د ظلم څخه چې تا بني اسرائیل مریان کړی و کوشنیان جوړ الاله ولا نو مور د وامه څخه ز صندوق ته واشرم بارې پر رود وسپاره المرود کې و غرزل دغه چروت زرا وړم راړم په والی کې راځه لاس ستاد در بار ته درن تر او وکښ نو دا خو د خپل لاس در پیښه کتا کوشنیان نه الاله ولا کوم مور خپل زی وروته غورځي کوم مور خپل زی و چاته اچي و صندوق نو هغه پر ما ولې احسان شته په دې خطبه باید وشر مې لري چې د په یاد چې منځ ما د لاس خلکو خپل اولادونه وروه ته غورځول ته خو ستاله لپاره پیغور دا پر ما ته صحیح احسان شته ته خپل لاس شې در پیښ دي احسان یې پر ما دي ما دلته نه کړلې ته ځ خپل نه کې نه امر کړی خو دا ظلم دی کاوه د ظلم د لاس رااله ته بار انتخاب کړم کې دای سپ جواب ته سپ یې ژید و تلک هغه تربیه چې ما ته یاد چې ما په کور کې تربیه کړې نعمت دا یو نعمت دی داسې ته مونږ چې احسان شته هاته دغه نعمت پر علي پر ما هغه د کوم جهته څخه و دا یو نعمت خودی چې پر ما شته ان هغه د دې جهته څخه و عبدت چې تام ریان ګرځولی و بني اسرائیل بني اسرائیل خو تا د ام ریان کړی و ظلم نه دی پر کوله که تا ظلم نه پر کولی وجب دار کم پیښه دلی هغه خو ستا د پاره لا د پځ پیزبان چې ستا د لاس څخه و دغه سکیورټی نو دغه د موسی علیه الصلاه والسلام د فرعون د هغه دوه خبرو جواب سو د دوی خبرو وروړاندې کړې ول یو د تربیه سوې ما دوغه احسان در سره کړی بل دې مړی دې ته کړی او ته وس شکر خلانا دا کې اراده ادخل په شان بالعکس را لاسه چې پر جماعت ته نصیحتونه کړه د جواب ور لره ورکی ول مړی چې واغه په خطا کې سوې دي په قصد ما نه دی کړی چې تا ته څنګه نبی چې مړی کې او د دې بل خبرې جواب دا ور لره ورکی چې بل هغه خوب ساده لاسه پیښو زه خپل مور وسندخت ول اچول مستا کوته ول راتم خو ساده ظلم د وجو تا موږ مریان کړی نو دغه مریتوب بالا لاس واخه چې تا موږ مریان کړی مو مریان کړو راکه بني اسرائیل چې بویز پسیونه د فرعون د طرفه څخه بیا خبره شروع کیر پر دغه ځای قصه وسو درېدل بیا نو د فرعون واردې د خبرې چې دی بارا څورتوي واخره دعوانا الحمدلله رب العالمين.